राम यह प्रवचन रामचंद्र स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण एक विक्रम संवत 2051 तदनुसार 19 सितंबर 1994 प्रातः 8 बजे सरदार शहर ताल मैदान में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण जो चीज थोड़ी होती है उसका मूल्य बढ़ जाता है। लोगों के लिए तो आवश्यक हो और वस्तु वो थोड़ी तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। अभी कलयुग में है भगवान की भक्ति है इसका मूल्य बहुत बढ़ गया है। ये में एक विलक्षण बात है। मिलने में तो होगी सस्ती और बिकने में होगी महंगी। आपके व्यापार में ज्यादा लाभ कब होता है? जब वस्तु मिलने में तो सस्ती मिले और दाम हो जाए ज्यादा, तो लखपति करोड़पति देरी नहीं लगती। आज भगवान तो हो गए हैं सस्ते और भगत हो गए महंगे, क्योंकि मार पाप में लगाया, अन्याय में लगाया, झूठ कपट दिनसारी बेईमानी धोखेबाजी विश्वासघात आदि काम में लगे हुए भगवान की भक्ति करते रहेंगे। भगवान की तरफ चलने वाले बहुत थोड़े, और उनको भी निर्णय बताते हैं वे सत्यानाश कर रहे हैं। ऐसी बुद्धि ऐसी विलक्षण हो गई है भगवान की भजन करने में, जो लगते हैं उनकी निंदा करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, ये समझते नहीं। आज जमाना कैसा है, समय के अनुसार चलना चाहिए। अरे ये तो सतयुग त्रेता में पुराने या बात है, एक लेख पढ़ा था उसमें लिखा, बहुत पुरानी बात है, कृष्णांक निकला था कृष्णांक, उस समय में एक लेख पढ़ा हमने कि ये कल्याण संपादक कैसा आदमी है जो चढ़ते हुए ऊंचे चढ़ते हुए भारत को टांग पकड़ पीछे खींचता है। पुराने जन्म में लाया हुआ जा रहा है, भारत उन्नति हो रहा है। मानो अभी समय के अनुसार चल रहा है। समय कैसा है? आज भजन का समय है, आज धर्म का समय है, आज नीति में ठीक मर्यादा में चलने का समय है। आज ऐसा समय नहीं है, तो ऐसे समय में मर्यादा चलनी, धर्म का पालन करना, भगवान का भजन करना, ये कितनी मूर्खता है, कितनी बेवकूफी है, कितनी समय का उल्लंघन कर रहे, ऐसी बातें। तो भगवान सस्ते हो रहे हैं, तो सस्ता है माल मिलता है, खूब सस्ता, और माल की मांग आज महंगी हो गई, चीज कम मिलती। भगत है, भगवान का भजन है, भगवान का कीर्तन है, धर्म का पालन है, वर्ण धर्म है, ब्राह्मण के ब्राह्मण धर्म है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, शूद्र का है, अंतजों का है, जो धर्म है उसको पालन नहीं कर रहे लोग, तो उसके पालन करने वाले बहुत थोड़े हो गए। तो थोड़ों की कीमत भगवान के ज्यादा हो गई, भगवान को ऐसे आदमियों की जरूरत हो गई ज्यादा, और वो मौका आपको और हमारे को मिल गया, कैसी मौके की बात है। मिलती है सस्ती और होती है महंगी। लोग कहे भाई खराब जमाना बहुत खराब होया, अनाज बहुत महंगा हो गया, बड़ा जमाना खराब होया, तो सभी लोग खराब कहते हैं, पर जिसके रुपये 2 रुपया मन, 3 रुपया 5 रुपया मन, ऐसा दिया हजारों मन साख है घर में, पड़ा है संग्रह है, वो भी कहता संग्रह खराब हो गया जमाना, वो तो कहते मौज हो गई, 1000-2000 मोड़ पड़ा है, और 3-4500 रुपये मन कर लिया हुआ, आज क्या मन बात हुआ ऐसी बात। तो मालदार होता चंद के संग्रह ज्यादा है, वो तो कहता जमाना बहुत बढ़िया हुआ, मैं रोजाना खाने को तो ले खर्चा है नहीं पास में, महंगी हो गई चीज, मेरे जमाना खराब आया। तो खराब जो भजन नहीं करते उनके लिए जमाना बड़ा खराब, पर भगवान के भजन में लगे हैं उनके लिए जमाना बहुत बढ़िया। बहु तो भगवान तो बेचते हैं सस्ते, और भगत हो गए महंगे, कैसा बढ़िया जमाना आया है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, ये पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देखा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। दो बात विलक्षण है, एक तो भगवान को याद करना, एक दुनिया की सेवा करना। तो सेवा लेने वाले तो बहुत ज्यादा हो गए, सेवा करने वाले कम हो गए। भगवान तो सस्ते हो गए और भगवत भजन करने वाले महंगे हो गए। तो भजन करने वालों को आज दाम बड़ा भजन का बढ़ता है। पहले कोई एक झूठ कपट करता और झूठे पूर्जा बना लेता बाजार में, तो कहते देखो देखो कैसा आदमी है, ये लोग मारवाड़ी कहते थे, मैंने सुना है कि धोले पर काम, राम राम राम, झूठा पूर्जा बना दिया धोले पर काम। धोले पर कालो क्या है, कि धोली होती है गाय, छुरी होती है काली, तो धोले पर कालो लिखना है, झूठा पूर्जा बनाना गाय के गले छुरी करना, ऐसे लोग कहते थे। आज बही की बही झूठी बनती, पर वही नहीं ऐसे कुछ कहते नहीं, कह गो चोर चोर माशे भाई कुट के किसको कह कुट के, कहने वाला कराने वाला सभी सभी एक हो गया, सभी एक हो गया। तो भाई आज जो सच्चे बोलते हैं, सच्चा लिखते हैं, सच्चाई से व्यापार करते हैं, बहुत जल्दी ये माल मिलेगा आपको, आपकी आप बड़ी जरूरत हो गई है। जो माल बड़ा सस्ता है, धर्म का पालन करना है तो कठिनता होती है, कठिन तो भोगनी पड़ेगी। आप धर्म का पालन करोगे, भजन करोगे तो कठिनता पड़ेगी, परंतु बात बढ़िया है, मौका बहुत बढ़िया है। चुगल जुआरी मशगरा अन्यायी और चोर, वर्ण भेल विधवा भी गर्भ घेर अघोर, गर्भ घेर अघोर ऊंच बेसागर जाई, मद मानसी रत बम हत्यारा फल सगाई, राम चरण इन समन को सबन को ठोर, राम भागव राम भगत मावेनी जगत हरामी खोर। भगवान का बात नहीं होता, चुगुल जुवारी मशगरा अन्यायी और चोर, वर्ण भेल विधवा बकरी और गर्भगेर अघोर, अरे अघोर ऊंस बेसगर जाई, अरे मद मानसी रत बाम हत्यारा पल सगाई, इन सबन को ठोर। ऐसे सब ठीक है, गर्भ गिरा महान हत्या ब्रह्म हत्या से भी दूनी, इन सब उनको छोड़ कोई चर्चा नहीं, पर भजन करे और धर्म में ठीक पालन करे तो सब उन्हें दिखावे। नौकर नहीं रह सकता महाराज, मैंने बातें सुनी है कि मैं जिस नौकरी में जहाँ रहता हूँ सभी ऐसे ही ऐसे, ऊपर कहते कुछ तो तुम खाओ और कुछ हमारे को दो, अरे तुम खाते नहीं हमारे दे, निकलो यहाँ से, यहाँ नहीं रह सकते, टिक नहीं सकते। जब तक घुसखोरी खुद नहीं करते, अरे को लाकर नहीं देते, हम नहीं कहेंगे तुम्हारे को, ऐसी आफत आ रही मेरे पास, ऐसी शिकायत आती, मैं तो जानता नहीं ना, मैं नौकरी करता हूँ, मेरे पता है मेरे को, परंतु मेरे को लोग आकर कह देते हैं, वहाँ महाराज नौकरी करना मुश्किल, ठहरना वहाँ टिक जाना बड़ा मुश्किल, चारों ही जब ऐसे ऐसे घूस खाने खाने खाने खाने वाले, तो कठिनता तो पड़ती है भाई, पर तपस्या है, तपस्या तपस्या कठिन होती है। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तपते हैं, चारों तरफ आग लगा दे, बैसाख का महीना ऊपर तपे पंचाग्नि तप होता है, शीत के समय में ठंडी मिट्टी का जो धारा चली जाए नीचे बैठे, बरसाग्नि तप पर्वत की चोटी पर बैठे, ऐसी सब तपस्या बताई। तो तपस्या करने में तो कठिनता है, परंतु निहाल हो जाता है। जो विद्यार्थी कठिनता से पढ़ता है वो पंडित बड़ा अच्छा होता है, जो बढ़ते समय में कठिनता सहता है उसकी विद्या चमक उठती है, और आराम से कॉलेज में बैठे कुर्सियों पर बैठे मौज करते हैं, पढ़ते हैं, ठोस रह जाते हैं मनुष्य, असली विद्या नहीं होती। पहले जमाने के जो आदमी बीए हो जाते वो आज के एमए होने से तेज है। अभी हमारे संस्कृत में भी ऐसा देखा है, आज शास्त्री और आचार्य हो गए। मैं निंदा नहीं करता हूँ, क्षमा करेंगे शास्त्री संतो सज्जन पुरुष क्षमा करेंगे, संज्ञा पर भी बात नहीं बता सकते, स्थान प्रयत्न नहीं बता सकते। पूछा ऐसे शास्त्री थे उसे, हक प्रयत्न कौन सा है नहीं बता सकते, सब संज्ञा पर करने सीधी पहली बात नहीं बता सकते। मैंने वो मनन करते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, घूस देकर पास हो गए, नकल करके पास हो गए, उसे नकल भी पास हो गए। अरे पास से मतलब तो विद्या होनी चाहिए, पास होने से क्या हो गया, पुरुष अधर से नौकरी लग जाएगी, परंतु योग्यता कैसे हो जाएगी, बिना पढ़ाई किए योग्यता कैसे आ जाएगी, क्या साथ में से योग्यता आ जाएगी। मन नहीं करते हैं, कर्मण्यता सर्व सिद्धि लगते मेरा भगवान कहते अपने अपने कर्तव्य में लगता हुआ सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, कल्याण हो जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्रिया पुत्र सब अपना अपना काम करो, अपने अपने ड्यूटी पर। आज महाराज सब देश क्या है कुल त्रिलोकी शुद्ध हो जाए, और कर्तव्य के अच्युत होने से कोई सा काम शुद्ध नहीं होगा। आप सोचते हम छोड़ते क्या, हम छोड़ते क्या है, व्याख्यान उपदेश देने वालों की बातें मैंने कोई कोई सुनी है, कहीं कहीं सुन लेता हूँ कहीं कहीं। वो कहते हैं कि हम कहते ठीक हैं, अंग्रेजी मेरे को आती नहीं, एक हमारी प्राइवेट लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, चाहे लोगों हम कहते तो ठीक है ना शोकों को। अरे जब तुम्हारी लाइफ ही खराब है तो कैसे अच्छा असर पड़ेगा, हम कहते ठीक है, हम करें कैसे, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारे को बात अच्छी सुनाते हैं हम, इस बात का कोई बड़ा असर नहीं होता। असर होता है जो ठोस चीज होती है, बंदूक जोर से चले तो आवाज तो बड़ी हो जाती है, पर भीतर में गोली नहीं हो तो मार क्या करे, और आचरण है भीतर से है तो लगे मैं छेद कर रहा गाड़ी, शीशा भरा हुआ वो ठोस, ऐसा हो तो मतलब उसका असर पड़ता है। तो ऐसा जमाना आ गया है, बड़ा भयंकर जमाना आ गया सज्जनों, इसमें भजन स्मरण की बहुत मूल्य बढ़ गया, बहुत कीमत बहुत बढ़ गई है, धर्म पालन की कुरम कीमत बहुत बढ़ गई है। संतों की वाणी में आता है कि अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भजन करते करते भजन करने का अनुभव हरे को नहीं होता है, बहुत पूंजी होती है तब होता है। आज सत्संग करने वालों में विलक्षण आती है, अनुभव होता है। बोलता है कि मैं आज हम ठीक नहीं हुए, पहले से, अरे पहले से तो बहुत फर्क है, ऐसा बोलते रहो। वो सत्संग करते हो कहते हो मुझे होना चाहिए जैसा नहीं हुआ है, मुझे पहले से फर्क है, पहले से बहुत फर्क है, तो ये काम थोड़ा वही है। अनुभव हो जाना भजन करते हुए कि भगवत संबंधी बातों से हमारी उन्नति हो रही है, ये पहचान नहीं होती है जल्दी जल्दी, ऐसी स्थिति नहीं होती है। ये पहचान बताऊ आपको, आप ध्यान देकर सुने, आपके काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अहंकार है, दंभ है, पाखंड है, ये चीजें जैसी जैसी है, काम और क्रोध लीजिए, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये है। आप सत्संग करते हैं और साधन में परायण है तो तीन बात होगी। जैसे किसी को क्रोध आता है तो पहले क्रोध आता, अब सत्संग करते हो साधन करते हो तत्परता से तब बताता हूँ बात, पिए बिना तो कैसे हो, भोजन बिना भूख कैसे मिटेगी, जल बिना प्यास कैसे मिटेगी, पर साधन करते हो तो पहले जितना जल्दी जल्दी क्रोध आता था उतना जल्दी क्रोध नहीं आएगा, एक बात। और भजन सत्संग करते करते क्रोध जितनी देर ठहरता था उतनी देर ठहरता नहीं है, और जितना जोर से भभका आता था उतने जोर से नहीं आता है, ये साधक का अनुभव होता है। अगर साधन में लगा है, भजन करता है, सत्संग करता है, तो सत्संग करने वाले के ये तीन फर्क होता है। पहले जल्दी जल्दी क्रोध आता था, थोड़ी थोड़ी बात में आता है, फिर अब कई बात हो जाए, दो चार पांच बार गलती हो जाए फिर आता है, और पहले जोर से आता था वो जोर से नहीं आता है, ज्यादा देर ठहरता होना चाहता है। ये सत्संग भजन करने वालों का अनुभव होता ही है, तो ऐसा सत्संग करने वाला अनुभव हो जाना ये पहले जमाने में नहीं होता। देखना आज इस जमाने में ऐसा अनुभव होता है, बहुतों से बात है, सत्संग नहीं कहते हैं हमारी वास्तव उन्नति नहीं हुई, बाद में ठीक है, जो वास्तव उन्नति हो तत्व ज्ञान हो जाए मुक्ति हो जाए ये नहीं हुआ है, परंतु रास्ता ठीक है। हम कहीं गांव जा रहे हैं और बड़ा ऐसा आएगा, दुख आएगा, वैसे एक मकान आएगा, ऐसे कुआ आएगा, वो आता दे ठीक है, रास्ता ठीक है, जो पहचान है वो ठीक ठीक रास्ता है हमारा। तो ऐसा अगर फर्क पड़ता है तो आपका रास्ता ठीक है, फिर उसे पूछते हैं, जानकार से पूछ रहे हो, जानकार को जाएगा मार्ग पूछो ना है। मिल जाना या कहे आंधा आंधा उधर जाए, बिना पूछे उधर ही जाएंगे, जानकार को जाएगा, आप पूछो और विचार करो, वे कहते फिर करो, दिनों में मुक्ति होती है, विलक्षण विलक्षण अवस्था हो जाएगी आपकी, विचित्रता आ जाएगी, ऐसी बात है। तो अभी ये माल मिलता है सस्ता, मानो जल्दी मिलता है, और इसकी कीमत बहुत बढ़ गई, क्योंकि ऐसे सच्चे आदमी, धर्मात्मा आदमी, भगवत भक्त आदमी बहुत कम मिलते हैं, अच्छे आदमी बहुत कम मिलेंगे, सतयुग में बुरे आदमी बहुत कम थे, त्रेता में कुछ हुए और द्वापर में त्रेपा में, और वृंद बहु हो ही है कलयुग में, कलयुग में वृंद के वृंद होंगे, ऐसे खराब खराब आदमी। लोग कह रहे हम तुम्हारे शास्त्रों को नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे भगवान को नहीं मानेंगे, हम वृंद धर्म को नहीं मानेंगे, ये जाति धर्म हम नहीं मानेंगे, तुम्हारे सब शास्त्र झूठे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, अब ध्यान देकर सुने, मैं तो उन लोगों को हाथ जोड़ना चाहिए कहता हूँ, हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, चरणों में पढ़ो, कि क्यों हमारे शास्त्र में लिखा है कि कलयुग में आने वाले वरण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध लत सब नर नारी। कलयुग में वर्ण धर्म को नहीं मानेंगे, आश्रम धर्म को नहीं मानेंगे, दूसरे बने दूसरे साथ ब्याह करेंगे, नीचे ऊंचो के ऊंचे नीचे ऐसा ब्याह करेंगे, और धर्म नहीं मानेंगे, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु से करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भगवानी, ते निशितर समझानहु प्राणी। तो आदेश है साधु सेवा करो, ब्राह्मण कोई साधु सेवा करे हाँ सा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जो नहीं होता है ब्राह्मण से सेवा कैसे दे रहे हैं हम, ये ब्राह्मण कुछ नहीं, मेरे काम पड़ा। मैंने कहा व्याख्यान में ब्राह्मण पूजनीय है, शास्त्र मार्ग अविद्य हो वा सविद्या हो, ब्राह्मण हो ब्राह्मण, भगवान कहते हैं चाहे विद्वान हो चाहे पढ़ा लिखा न हो, वो ब्राह्मण है, वो सदा पूजनीय है, भगवान का शरीर है। ऐसी बात आई है कि महाराज आप कहते हो ऐसे ब्राह्मण है, आप कहते हो ऐसे ब्राह्मण है क्या, तो भी कहने पड़ते भाई नहीं है, कैसे ब्राह्मण ऐसे नहीं है, क्षत्रिय तो ऐसे हैं, क्या वेश ऐसे हैं, क्या शूद्र ऐसे हैं, पर वंश के वंश वैसे ब्राह्मण थे, अपने ऐसा ब्राह्मण है, क्या अच्छे साधु नहीं मिलते, अब साधु अच्छे नहीं मिलते, गृहस्थ अच्छे मिलते हैं, ईमानदार ठीक तरह से, तो वह जैसा माज में मिली रहो भाई, बरोबर माज में हो, एक माज में रही हो, फर्क क्या पड़ी हो बताओ, ऐसे नीचे उतरे तो चारों ही नीचे उतर गए। एक वेश्या थी, उसने कथा सुनी, कथा में प्रसंग आया कि अच्छे ब्राह्मण को भोजन करावे सोमवती अमावस्या के दिन, और दान दक्षिणा देर प्रसन्न करे तो विमान आता है स्वर्ग से, तो उसने देखा ये तो ठीक है, पैसा तो मेरे पास है ही ज्यादा, ब्राह्मणों को पूछा, साधुओं को पूछा, ब्राह्मण कहूंगे मैं तो वेश्या हूँ, अच्छा वेश्या का अन्न तो वीर्य भक्षण कर रहा है, वेश्या का अनुभव नीचा बताया, राजा का भी अन्न नीचा बताया, तेली का भी अन्न खाना नीचा बताया, ऐसे बताया तो भी हम तो नहीं खाते हैं, ऐसे करके बेचारे जहां जाओ ब्राह्मण ना कह दे एक भांड था वो ब्राह्मण बना हुआ, तिलक लगाया, लांग ये खुली है और खूब अच्छे से ब्राह्मण बना हुआ। महाराज आप ब्राह्मण हो? हाँ। बोलो। अमावस्या के दिन है, सोमवती अमावस्या आ रही है, उस अमावस्या के दिन आप मेरे यहाँ भोजन करो, ठीक है? कहा तू कौन है? मैं खतरानी हूँ। ठीक है, वैष्णव जब बेशक कह दूंगे तो ना कह देगा, ठीक है? मतलब आगे अब तो दृष्ण हो रहा, पूरी बात पक अच्छी तरह से बढ़ाई और भोजन किया और दान दक्षा दी, कपड़ा दिया, रुपये दिए। अब वो उपाय निकलने लगे तो ऊपर को देख, उससे ऊपर भी देखे ऊपर तरफ तो पूछे क्या देखती है खतरानी, क्या देखती है? कहते हैं ब्राह्मण को अमावस्या सोमवती अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन करावे, दान दक्षिणा से प्रसन्न कर दे तो बीमार रहता है। तो आप हो तो ब्राह्मण ना, कि तू तो खतरानी है, तू खतरानी मैं पांडव और तू बेशर मैं भांड, थारे दिमाग मारे पड़ के पत्थर पर से रांड, तू तो बीमार। मैं तो जल्दी खस जाऊ तो ठीक है, ब्राह्मण बड़ी का खाया है ऐसे तो ऐसा मेरे मामले को नहीं चू बात है भाई। इस वास्ते आज ब्राह्मण है, आज वेश क्षत्रिय विशुद्ध उनके लिए ब्राह्मण चौखा, आज के लिए गृहस्थी है उसे गृहस्थी माल मेरे साधु मिलेगा, अब मिलो ना पूरा ठीक है। थे तो मामन ने बड़ा मान ऊंचा देखो, महात्मा जी ऊंचा भेजे, ऊंचा कहाँ से आवे? बने सो तुम्हारे में से ही साधु, मारे दिल में तो है नहीं, आप में से ही आवे, आप में भी रहा खया क्या बिल्कुल जैसे वायु चले तो पंद्रह पंद्रह फूस इकट्ठा हो जाए घूमने में, इस तरह से धर्म मारे इकट्ठा बैठी नहीं, और फिर जो साधु बच्चा अच्छे को नहीं अच्छे कहा से। सरनामी जी ने कहा, सरनामी से कहा कि महाराज आज साधु अच्छे नहीं मिलते, कि तुम अच्छे अच्छे रोज साधु बन जाओ, साधु अच्छे मिल जाएंगे, अच्छे तो तुम साधु बनते नहीं, मैं तो रह गया था मैं साधु बने, अब साधु बच्चे कहाँ से आओ बताओ। तो ऐसे अपना सभी ठीक ढंग से है, इतने में भी हम नाम देते हैं भगवान का, सहारा देते हैं, उनका नाम उच्चारण करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, ये बात मामूली नहीं है। मैंने एक अच्छे संतों से पूछा कि महाराज हम तो अपनी दृष्टि से जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, परंतु जैसा लाभ होना चाहिए लाभ ऐसा नहीं हो रहा है। लाभ की बहुत महिमा गई है सत्संग की और गीता जी की, गंगा जी की, वैसा हम करते हैं वैसा लाभ देखने में नहीं आता, बात क्या है? तो संतो ने कहा कि आज कलयुग में पतन नहीं हुआ ये भी लाभ है, समझे? बहुत नीचे नहीं चले गए ये भी लाभ है, जगह पर तो हो कम से कम, थोड़ा साधु है, थोड़े ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, थोड़ा बहुत भी अपना पालन करते हैं, इतने ही रजाने पे काफी। वायुमंडल ऐसा ही है, लोग बहुत ऐसे उतर हुए हैं, राज है जो प्रजा का पालन करना चाहिए। अब जो वो कहीं डाका पड़ जाए, चोर आ जाए तो राज में जाकर पुकार करते हैं, आज राज डाकू बिजाई हो गए, सामुक्ति में हो गए, करो छापा मारो एकदम, कहाँ कहाँ इनका प्रश्न, सब एक साथ ही छापा मारो। अब राज ही डाका डाले रोए कहाँ बताओ, किसी अगर चार कहाँ रोए, कौन रोना सुने हमारा? बाढ़ ही खेत को खाए जाए तो खेत की रक्षा कौन करे? ये दशा हो रही है आज, साधुओं में देखो ऐसी है, ब्राह्मणों में देखो ऐसी है, क्षत्रियो में देखो ऐसी है, राज में देखो ऐसी है, प्रजा में ऐसी है, क्या बतावे? बैल होते हैं नागौरी बड़े नामी, बहुत नामी, नागौरी गाय के बछड़ा जल में जाता है तो गाय को दूध नहीं उसे दूध पिलाते हैं, बैल बहुत तेज होते हैं बैल वहां के, ऐसी गायों को छोड़ दिया है आज नागौर पट्टी में, वैसे कुछ गाय मेरे जो 1800 गाय तो हमारे यहाँ आ गई, छोड़ दी गायों को, अरे गंदा खाओ बेचारे खेत में फिरे, अरे जमाना हुआ हुआ खेती है, घास है, वर्षा अच्छी है, ऐसे जमाने में आ बात है, अब बताओ तुम गाय छोड़ दिया, फिर क्या कौन सा सरा गई वो जैसे मेरी की तरफ उनको भेजा है, ये भाद्रिया महाराज है उनके पास भेजा है, ऐसी दशा हो रही है, कितना गिर गया स्थान, कितना हृदय गिर गया। गऊ को माता कहते हैं, बछड़ा दिया है, दूध दिया है, घर में रखी है, छोड़ दी। एक गांव की तो बात सुनी के ट्रक ला करके उसमें ट्रक गया, भेड़ी कई कोस दूर कर छोड़ दिया। ऐसी ऐसी दशा हो रही है भाई, हिंदुओं में ये दशा हो रही है। हिंदू जो गाय को गौ माता कहते हैं, बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो रही है, हद हो गई है। इस वास्ते अपने धर्म का पालन करो, भगवान का नाम लो, गऊ की रक्षा करो, बछड़ों की रक्षा करो। कत्ल हो रही है बड़े जोर से। अभी राजस्थान में कसाई खाना कई बंद हो गया, ऐसे सुनते हैं। 36,000 कसाई खाना और 10 कसाई खाना तो बड़े मशीनों का, जो मशीनों में खड़ी कर दे गाय को। गाय को पहले तो बहुत उन्हें गर्म पानी में उबाले, उसको उबाल करके फिर पीछे टांगों लेकर मशीन से ऊंचे चले लेते हैं, फिर आधा बड़ा काट दे। उस गले में खून आता रहे, मर जाए तो खून का पानी हो जाए, उड़ जाए, ऊपर से फूंक भरे जिससे वो फूट जाए, ऐसा खून निकल जाए तब उसका टुकड़ा करे। ऐसी दुर्दशा मारते हैं। हमने राजाओं की बात भी सुनी है कि दंड देना तो उसको दुख दे करके नहीं, तोप चढ़ा दो, फूल दो, काशी दो, तोप चढ़ा दो, पट मर जाए, दुख न पावे। आज दुख दुख दे दे कर करते हैं और कहते हैं ये खेती है, मांस का उत्पादन हुआ इतना खेती है, ये दशा है भाई। तो ऐसे जमाने में रहने वाले बहुत कम रह गए। तो ऐसे जमाने में भाई भजन ध्यान करो, जप करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, गीता पढ़ो, रामायण का पाठ करो, अपने धर्म का पालन करो। वो धर्म बड़ा सस्ता मिलता है और कीमत कलयुग के अनुसार होगी। सतयुग में राम कहने में जितना समय लगता था उतना ही आज राम कहने में समय लगता है। उसमें सतयुग में इतनी कीमत नहीं थी, आज कीमत कलयुग में ज्यादा है। बोलो सस्ता मिले रे महंगा जाए, इसमें धनवान बनता है? धनवान कैसे बनता है? तो बहुत सस्ता मिले रे बहुत महंगा जाए। इस वास्ते अभी मौका बहुत बढ़िया है। इस वास्ते वो राम को नाम जब भगवान के हो गए, हम भगवान के हैं, परिवार सब भगवान का, हम भगवान के, और भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, मस्त हो जाओ, निहाल हो जाओ। सुमेर तो 16 सुखद सब काबू, लोक लाह पर लोक निबाहू, सुमेर तो 16 और सुखद सब काबू। अर लोक ला यहाँ भी भजन करने लग जा तो मान हो जाए, मौज हो जाए, आनंद हो जाए, और परलोक में कल्याण हो जाए। ऐसा मौका बड़ा सुंदर आया है भाइयों बहनों, तत्परता से लग जाओ भगवान। हे नाथ पुकारो, हरिया बंदी वांझो करिए कूक पुकार, भगवान के शरणों से। हे नाथ, हे प्रभु, भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो आपका परिवर्तन बहुत जल्दी होगा। अपने साधन के बल से उतना परिवर्तन नहीं होता जितना भगवान के बल से होगा, भगवान की शक्ति से होगा। और वो शक्ति शरण होते ही जाता है। ऊपर से जल भर रहा है, जल आ रहा है, पंडाल पड़ रही है, मूस धारा आ रही है, उस समय में उल्टा कर दे कल से तो भरेगा, सूखा रहेगा, गीला भी नहीं होगा, अरे सामने करे तो चट भर जाएगा। इस तरह जन्म को हो ही जीव मोही, जब ही जन्म को जगनाश ही तब ही भगवान के सम्मुख हो जाओ। अरे विकार आए मन में काम क्रोध लोभ तो हे नाथ, हे प्रभु पर हम दूर नहीं कर सकते। ऐसा वायुमंडल है, ऐसा खान पान है, ऐसा संग है, इस बात से जल्दी दूर नहीं कर सकते। तो पुकार भगवान से को, निर्बल के बलराम सुने रही मैंने, निर्बल के बलराम, जब लग गज अपना बल बढ़ते नेक शरीर नहीं काब, निर्बल है बलराम पुकारो, आयो आ दे नाम, तो निर्बल हो गए भगवान को पुकारो, नाम जब करो कीर्तन करो। एक बहुत बढ़िया बात है, विश्वास रखो, भगवान का भरोसा रखो। एक बाण करुणा विधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान का एक स्वभाव है, एक बाण पड़ जाती है, ऐसे भगवान की आदत पड़ी हुई है। इस कथा में मैंने सुना, कहीं रामायण की कुछ कथा हो रही थी, मेरे सुनने की शौक है, सुनाने की शौक दोनों है, तो सुनने लगा मैं कथा। वो पंडित जी बोले कि किसी आदमी पर अपना अधिकार जमाना हो तो उसकी कमजोरी देखो, कहाँ कमजोरी है, वो कमजोरी पकड़ो फिर वो पकड़े जाएंगे। जैसे आप व्यापारी लोग हैं ना, क्षमा करना बात करता हूँ, व्यापारी लोग बड़े चतुर होते हैं, किसी एक अफसर के पास परमिट देने की आज्ञा देने की अधिकारिता है। अब वो अधिकार है तो वो कैसे हैं हमारे अनुकूल हो जाए, तो ये क्या करते हैं, उन स्त्री को जाकर के गाली देते हैं। ऐसे भगवान की कमजोरी है। उस कथा में मैंने सुनी बात कि भगवान की भी कमजोरी है, वहां से पकड़ो भगवान को, तू नहीं करे फिर भगवान बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। पहलवान होते हैं उसमें कोई कोई अंग कमजोर होता है, पता लग जाए क्या से कमजोर है तो वहां से पकड़ो। तो भगवान ही कमजोरी, आश्चर्य भगवान भी कमजोर है, भगवान ये कमजोरी है। तो सुनी बात सुनाते तो वहां क्या के सो प्रिय जाके गति नान की, और का सहारा नहीं, केवल भगवान का ही सहारा ले दुख पड़ जाए। भगवान देव जी मेरा क्यों न माँ है न बाप है न भाव है नहीं, बोले न जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगते, नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा। जिसके कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं। तो दूजा और आसरो छोड़ आसरो देवा कून कन्हई को, बड़ी मारी आज माहेरो भरजा नानी बाई को, और आसरो छोड़ आसरो यमन कून और आशा छोड़ो, सब लोग सेवा करो सुख पहुंचाओ। संसार में रहने की विद्या है सज्जनों, संसार में रहने की विद्या, हरेक काम करो तो उसकी अटकल सीखो उसकी विद्या सीखो। तो संसार में रहना क्या करे कि सबकी सेवा करो, उनकी सेवा चाहो मत सब राजी हो जाएंगे। संसार में सेवा तो करो और उनसे सेवा मत चाहो, ये युक्ति है बहुत बढ़िया। अपना अपना काम करो, सासू है उसको चाहिए कि वो काम करे सेवा करे, बहू है बेटियां है उनकी तो करे सेवा, और आपने चाहे मेरी सेवा करे पता लगे ये भी जरूरत नहीं, अपनी सेवा करो। बहू भी ये हो जाए कि भाई हमें तो सासू की सेवा करनी है, सासू चाहे लड़े चाहे गाली दे कुछ भी, अपने तो सासू की सेवा करनी है। सादर सास ससुर पद पूजा, नारी धर्म पद देवन दूजा, तो वह सेवा करे अपनी सेवा करे ऊंचा हो जाएगा। यार वो सेवा का दाम बहुत है, हम सेवा करें आपने सेवा कर ली तो दाम बट गए वो कमजोर हो गई, और आपकी सेवा हम करें हम सेवा लें ही नहीं तो हमारी पूरी पूंजी होगी अच्छी तरह से। तो इस तरह से सबको सुख पहुंचाओ, हरे का हित करो हरे की सेवा करो, तो आज सेवा लेने को तैयार। पहले लोग पाठशालाओं में अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे क्योंकि वो फीस नहीं लेते थे, आज धनी आदमी भी फीस नहीं ले उसमें पढ़ाने को तैयार। पहले धनी आदमी संकोच करते थे कि हम कैसे बच्चे को पढ़ पढ़ाएंगे, धर्मार्थ औषधालय में दवाई नहीं लेते थे, हम धर्मार्थ की दवाई कैसे ले। आज कहते स्वर्ण पटपरी क्यों नहीं लिया, हमारे मकर ध्वज क्यों नहीं लिया, ये धर्मार्थ संस्था है हमारे को देना चाहिए सबका हमारा हक देता है। धर्मार्थ आपने कितना दिया, हम नहीं दे तो क्या है, है तो धर्मार्थ कलानी नहीं कि हम कैसे दे रहे हैं। भाई बहादुरी समझते हैं, ठग ले रहे तो बहादुरी है उसमें चतुरता है। लोग कहते चलता पुर्जा सा लखपति बढ़िया करो, बड़ा चलता पुर्जा है, मानो चालाकी करे ठगे वो चलता पुर्जा, आज वो श्रेष्ठ आदमी हो गया। अरे चोरों में तो चोरों का सरदार महान चोर ही होता है, आज तो बढ़िया वही हो ऐसा ही हो, अब चोरों में कोई साधु बढ़िया कैसे हो जाएगा, वही होता आजकल के जमाने में ये जिनके जटा नकद नकल चटा बिशाला ते ताप प्रसिद्ध कलिकाला। तो कल जब में ऐसी बात है तो इस बात में अपने एक तरफ देखना है कि माल मिलता है सस्ता बिकता है महंगा, भगवान बड़े सस्ते हैं आज, भगवान का बड़ा सस्ता, धर्म का पानी बड़ा सस्ता, कोई लेता ही नहीं, अब कोई लेता नहीं जो माल सस्ता हो जाए, क्या कोई बिक्री तो करना है क्या करें, और मिलता है और मूल्य आज होता है धर्म के पान का कलयुग के अनुसार से, बाजार ये है कलयुग का, तो कैसी ये मौत की होता अवसर है भगवान का नाम लेना है। चौ जुग सौ श्रुति नाम प्रभाव, मैं कली विशेष नहीं आन पाऊ, चारों ही वेदों में और चारों युगों में नाम का प्रभाव है, पर कली विशेष कलयुग में नाम का विशेष प्रभाव है, तो आज कलयुग का मौका आ गया। नर्तन दीनो राम जी शतपुर दीनो ज्ञान एक घोड़ा हाँको अगर आयो मैदान आयो मैदान बाग कहरी कर साओ हृदय राखो ध्यान राम रसना सुगाओ कुल देखा सुखराम कहे आगे काटे कान किसके घोड़ा का हृदय का है कहता सुखराम बड़गड़े घालो घोड़ा बड़गड़े घालो घोड़ा भजन करो भरपूर रहा दिन बाकी थोड़ा थोड़ा दिन बाकी रह कद पहुंचोला ठेठ अद बीच में बासो बसो तो परसो कर ले सूरी के कुत्ती के गधी के पेट में पड़ना पड़ेगा और पड़ो कृष्ण पेट पड़ेला भारी फोड़ा कह दास ग्राम बंगड़े गालो घोड़ा मको कैसे भगवान ने कृपा दे दी वागस्ती वशवर्तनी सुरभम भगवान नाम वागस्ती वशवर्तनी भगवान का नाम लो राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए राम दड़ी चौड़े पड़ी आप संसार का काम करते हैं तो काम करके मालिक को राजी करते हो तो उसी तिजोरी खुलती है रामगढ़ी चौड़े पड़ी तो तारे में से खुलेगा तब मिलेगा वो दाम यहाँ तारा नहीं है रामगढ़ी चौड़े पड़ी सब कोई खिलवाए दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए ऐसा मुफ्त में माल मिल रहा है यार धर्म के पाल में भगवान का चिंतन भजन करो कैसा एक मौका मिल गया है ऐसा मौका नहीं मिले समय चूके पूरी का पछताने अरे का भरोसा जब कृषि सूखा नहीं ऐसा समय चूक गया तो भाई बार बार मिलेगा नहीं भागवत और रामायण और गीता जैसा ग्रंथ गीता और कृषि रामायण ये दो बहुत विचित्र ग्रंथ है यानी शरण हो जाओ पढ़ते रहो साधारण साथ पढ़ा रहो बड़े बड़े पंडित से पंडित उन सबके लिए ग्रंथ है ऐसा रामायण का अर्थ बड़े बड़े पंडित नहीं कर सकते ठीक और साधारण आदमी कर सकता है रामायण के शरण हो जाओ आपसे आता है आपसे आवरता आता है ये प्रासादिक ग्रंथ है इन ग्रंथों का आश्रित होकर जप करते हो पाठ करते हो बार बार बिल्कुल तो आ जाएगी रामायण सूर्य रुकी छाया दुख भय दूर शरण जो आया ये कल्प वृक्ष है ऐसे भगवान का नाम कल्प वृक्ष है उसे चिंतन करो और हे नाथ पुकारो वो राम को नाम धर तो भगवान किसमें कमजोर है कि दूसरे का सहारा छोड़ दे एक सहारो एक आसरो एक बल एक दूसरे का सहारा न लिया जाए तो भगवान दर्शन हो जाए ये कमजोरी है भगवान की यहाँ एक भगवान की हो जाओ तो उसमें सुने मैंने बड़ी बढ़िया बात बताई गई एक बाण करुणा दिनाने की सो प्रिय जाके गति नाने की अब और सहारा रखो तो भगवान झीले रहते हैं कहीं अपने स्वीकार नहीं कर लेगा महाराज पधारो दर्शन दो तेरे और भी तरह थे माता है पिता है भाई है स्त्री है पुत्र है राज है संपत्ति है धन है तेरी बहुत सी चीजें है मेरे को क्यों पुकारता है मेरे काम चलता है और तेरा काम चलता है मेरा ही काम चलता है लेकिन महाराज मेरा तो सब काम अटक गया मेरे तो आप में सवाल कोई नहीं है तो मेरे तेरे सवाल कोई नहीं है ये यथा माम प्रपद्यं ते तांस तथी हो जाऊंगे वो कहता महाराज मेरे तो केवल आप हो बस और कोई नहीं है मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरा न कोई तो भगवान कहते मेरे भी वही है भगत ही मेरे कोई दूसरा है ही नहीं उद्धव जी से कहा है कि तेरे समान कोई नहीं अर्जुन से कहा इष्टोशी मेरे तू मेरा इष्ट देव है भगत मेरे मुकुटमणि मैं हूं भगतन का दास ऐसा है कोई राजा महाराजा शेठ जो आपको पूरा शेष बना दे पूरा राजा बना दे भगवान सब अपने समान ही नहीं मोरे मन प्रभु अठ विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा श्री राम में सब जग है तो साते हैं सब मोई मह जग देख है और मोते हैं अधिक संत कर देख है सब दास देव परमात्मा है और संत आ जाए तो राजी हो जाए खुश हो जाए कितनी विक्ष बात है वो संतों के लिए भगवान कहते भाई हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो ये हरि हिरिया सगड़े मिले हरिजन कहिए को भगवान को ढूंढे तो सब जगह व्यापक परिपूर्ण परमात्मा तो सब जगह है पर भगवान के भक्त तो कहीं कहीं मिलेगा सब जगह नहीं मिलेंगे इस बात से जन हरिशो प्रीत कर हरिजन सो कर हेत हरी से जग देत है हरिजन हरी ही देत भगवान के भगत भगवान को देते हैं भगवान राजी दे गया तो कबू कर मनुष्य ही दे दे और मनुष्य से नरक स्वर्ग अपने जगत दिया आप नरक नरकम देव शुरुआत दे भगवान के दिए हुए मानव शरीर से मनुष्य नरक खरीद सकता है मन संतों के दिए हुए उपदेश से नरक नहीं जा सकता शक्ति का कितनी मोली बात है यार। आज साधु पदवी बहुत थोड़े से मिल जाती है। कोई संस्था है और उसमें परीक्षा लेने को बैठो तो एक नंबर पास होने में कठिनता पड़ती है, परंतु जिस संस्था में बैठे ही नहीं कोई आदमी थोड़ा हो तो वही पास करना पड़े, नहीं तो संस्था फेल हो जाए। करना पड़े क्या करें, तो आज संस्था फेल हो जाए ठाकुर जी को पास देना पड़ता है। कोई भाई थोड़ा भी बजट करे तो उसकी बड़ी कीमत है। आज तो कैसी मौज की बात, समय बहुत बढ़िया मिला है। लोग के समय खराब खराब उनके जिनके पास अनाज नहीं है या जिसके पास भंडार भरा है, तो खराब किसी है जो भजन नहीं करे उनके लिए, भजन स्मरण करे तो कलयुग बहुत बड़े। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी पहु उतर उपारा, नहीं कलि कर मन भगत विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। कैसी बढ़िया बात कर रही, राम नाम है ये कैसा बढ़िया। राम नाम कनिक कशुक कलिकार, ये कनिकार है तो कनिक कशुक है नक्ष है, और ये नाम भगवान का है, ये भगवान नरकेश्वरी है, नृसिंह भगवान है, और जापक जन प्रहलाद जी जपने वाला प्रहलाद है, पाले दृश्य रक्षा करता है सबसे, नृसिंह भगवान रक्षा करते भगवान। ये कलयुग में, कलयुग में ही सारा है भगवान का, सच्चे हृदय से उनको पुकारो बनाए। कलयुग आपका कुछ नहीं कर सकेगा, भगवान के चरणों के शरण से सब ठीक हो जाएगा। चक्की चलती देख के किया दिया कबीर है रोज, दो पात्र आए के साबित विचार को, चक्की चलती देख के किया कबीर देखा भाई सब पूछ दिया, अच्छा हो जाएगा दोनों का अच्छा हो जाएगा। ऐसे अभी चक्की चल रही है पाप विद सब पूछ जाएंगे सभी, मैं कोई कहीं दिन उबरे कील माकड़ी पास, खीली और माकड़ी के पास में दाना है जो रह गया मनो भर पीसी जाए हुए है जो गए। ऐसे जिसके आधार से यह चक्कर चल रहा है, कील के आधार ही चल रही है, चल ही रही। ऐसे जिसके आधार से तोता है उसके शरण हो जाओ। यथा तरोर मूल निषेचनेना त्रेप्यन्ति स्वस्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहारात् यथेन्द्रियाणि तथा च सर्वार्थमच्युतेज्ञः। यथा तरोर मूल निषेत्र वृक्ष के मूल में जल रहा जाए वो जल महाराज उतना भी ठीक होता है। बड़े बड़े शाखाएं थी जो छोटी छोटी टहनियां टहनियां नहीं छोटे छोटे पत्ते और फूल और फल सबके सब तर हो जाते हैं मूल में जल डालने से। ऐसे ही केवल अन्न जल सी चीज यहाँ देते रहो सबका सब सही ठीक हो जाता है। ऐसे सबका मुख परमात्मा है, उसके चरणों में शरण लो सब ठीक हो जाएगा, सब पुष्ट हो जाएगा। हे नाथ भगवान के नाम का जप करो कीर्तन करो, न्याय पर चलो ठीक तरह से मर्यादा पर चलो, भगवान का नाम लो भगवान का चिंतन करो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये न करो। ये किसी को अच्छा नहीं लगता है, आपके साथ कोई विश्वासघात करे अच्छा लगता है आपको तो ऐसी समझो, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। किसी का तिरस्कार अच्छा नहीं लगता तो आप भी तिरस्कार मत करो। किसी की निंदा करना किसी को बुरा लग अच्छा नहीं लग बुरा लगता है तो आप निंदा मत करो। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुतवा सेवावधार्यता आत्मन पर प्रतिकूला नहीं परेशान न समाचरित। जो आप दूसरों से नहीं चाहते हो वो औरों के साथ मत करो। आपको ठगता है तो आपका अच्छा नहीं लगता तो आप ठगन मत करो। धोखा दे आपको तो अच्छा नहीं लगता और भी धोखा मत दो। सीधी सारी बात है, ये धर्म की परिभाषा क्या तुम हम पढ़े लिखे नहीं जानते नहीं तो ये तो जानते हो ना। आत्मा न प्रतिकूल अपने प्रतिकूल पर परेशान न समाचरित, वो दूसरों के प्रति आसन मत करो। ज्ञान सबको दिया है भगवान ने, सावधानी से सावचेती से चलो और सबका उपकार करो, सब आदर करो, सबकी सेवा करो। कम से कम कम से कम कम से कम नुकसान मत करो। समझे, एक साधारण गरीब घर उस गरीब में आ गया सबका। सोरी ब्याही गई थी, उनके पिता और चाचा ताऊ वे आ गए, सोरी के सासरे के आदमी आ गई। मामूली बेचारों को झूपड़ा बारे वो बैठे भीतर में विचार करे, कहते वो आज सगा आ गया बढ़िया रसोई बनाओ। क्या बनाओ कि घेवर बनाओ। तो घेवर की तो तवी नहीं है, मालपुर की तवी नहीं है, अपने क्या करें। अच्छा तो अपने शीरो बनाओ। हाँ शीरो बनाओगे। एक बोले शीरो बनाने में क्या होता है, शीरे में गेहूं होते हैं और पानी से आसन लोग से वो पानी होता है, चीनी होती है, ये तो होती है उनका गेहूं पानी चीनी कशिया बन जाता है। तो अगर गवाए तो रोटी बना लो और ऊपर चीनी डाल दो बंद घी चल चीज मिलेगी ना, गेहूं और चीनी और घी और पानी कहा गेहूं रोटी है कहते गेहूं रोटी में गेहूं पीछा हुआ नहीं है तो बाजरी रोटी गुड़ खा दो तो ये ठीक है। फिर बाजरी गुड़ तो लाया हुआ नहीं है तो खीचड़ो कर दो कि खीचड़ो कूटना पड़े तो दलियो बना दो अपने तो वो बना दो दे दो। चल भाई बोला सग्गा रे घर सग्गा आया लागे खेचा तान अब रावड़े सु नीचा उतिया था ना इष्ट देवरी आन तो अन्न जाड़े अन्न तो जाए गई पानी मत आ जाओ पानी पानी पियो पर भात दो पर पानी पियो मत करो अंगनी बात संग पानी पियो कैसे मत करो भाई कुछ अन्न जाए पेट में तो भाई जाए नीचे ही नहीं जाया तो कुछ तो करो दूसरों का अपकार मत करो दूसरों का अहित मत करो दूसरों को धोखा मत दो विश्वासघात मत करो इतना तो करो आज इतना ही करना ठीक है और आंधो में कौन ही राव आज ऐसा धोखा नहीं दे वो भी आदि अच्छा है। रेल में चढ़ते हैं और मना नहीं करे तो देखे आदि भला है अब भला क्या अपन ठाकुर बैठे भला क्या भलाई कही साहब आंधो में कौन ही राव आज मना नहीं करे तो सोखा है आगे बढ़ो आगे बढ़ो मेरे काम पड़ा मेरी उदन रहा है पर याद आ गई चढ़ते रहे ऐसे देखा ऐसे आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो ठीक है दो तीन फिर आगे बढ़ो मैं तो मैं तो आगे हाथ भी आशीर्वाद आगे ही बढ़ूंगा आप किधर बढ़ रहे हैं मेरे को तो आशीर्वाद मिले आगे बढ़ो आगे थोड़ा बहुत है तो आप भीड़ क्यों बैठे मैं आगे थोड़ा बहुत है तो भीड़ बैठे आप मतलब यहाँ नहीं आ जाए यहाँ नहीं आवे महाराज गाड़ी में भीड़ देखते हैं हम देखते हैं कि शेष में भीड़ है मन में मारा फिर कोई नहीं आवा यहाँ कोई नहीं है कोई नहीं आए अरे क्यों खराब भावना करे अपनी भाव क्यों बिगाड़े आज जाओ तो आज जाएगा नहीं आगे नहीं आ जाएगा इतने कोई नहीं आवे कोई नहीं आवे माला जब मानसिक जब होने लगता है जो भगवान को जब करना चाहिएगा ऐसा जमाना है महाराज इस जमाने में थोड़ी सी आप दया रखो किसी का बुरा मत करो बुरा मत सहो बुराई मत सुनो जबान से बुराई मत करो कानों से बुराई मत सुनो दृष्टि से बुरा देखो मत हृदय से किसी बुराई चिंता में चार बात रखो ना बुराई करेंगे ना बुराई सुनेंगे ना बुराई देखेंगे ना बुरा सोचेंगे शुद्ध हो जाएगा बुराई बुराई छोड़ने मात्र शुद्ध हो जाएगी बुराई करनी भाई अच्छी है तन कर मन कर वचन कर दे तन का हो दुख तुलसी पातक जरत है देख तो सके तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से किसी का अहित नहीं करता किसी का नुकसान नहीं करता वो भी बड़ा आज धर्म है वो भी आज श्रेष्ठ है क्योंकि समय ऐसे आ गया इस वास्ते भाई कम से कम बराबरी से नीचा नहीं करना है अपने किसी बुराई नहीं करना है भलाई कर आप रही सास लिए गए कुत्ता बनो छुड़ाए धाया पैरी सास कुत्ता बनो तो छुड़ाए कुत्ता फट गया सांस ले गया कुत्ता झूम गया तो दया थी कुत्ता को छूटा तो कम से कम तो छुटाओ पाप से तो छूटो अन्याय से तो छूटो तो भी ठीक बात है। तो भाई अपने अवगुण मत करो किसी की निंदा मत करो किसी का बुरा मत करो किसी का बुरा मत चाहो किसी की बुरी दृष्टि देखो मत के दिखते है महाराज हमारे बुरे करते हुए अरे दिखते हैं तो भूतर से बुरा नहीं होते परमात्मा के अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी ते तन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव सब ईश्वर के अंश है ऊपर से है ये दोष आए हुए आगंतुक है स्वतः शुद्ध आपका स्वरूप दोषी नहीं है जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो गए तत्व के जीवन मुक्त भगवत प्रेमी है उनका जो अंश शुद्ध है वैसा का वैसा ही आपका सबका कसायों का भी सब वैसा ही शुद्ध है ये अशुद्धि है इसको निकालो वो शुद्ध प्रकट हो जाएगा बड़ी सीधी सादी बात है। तो कम से कम अन्याय मत करो झूठ के पट मत करो ठगी मत करो धोखाबाजी मत करो इतना काम करो कि भी आज के जमाने में वो साधु कहलाते आज के जो श्रेष्ठ अच्छे कहलाते हैं, बुराई नहीं करते, लेकिन बुराई बुराई वर्चन तो ना उतरी हुई है। इस बात से सज्जनों अपने अपने इष्ट को याद करो और हे नाथ पुकारते रहो, चलते फिरते उठते बैठते, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, भगवान के नाम का जप करते रहो। तत्ते अनुकंपाम सुसमे क्षमाणा भंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वात्मपुर्भिर्वेदम नमस्ते जीवे ते यो मुक्ति परेश दाय भाक। भगवान की कृपा भी तब देखो, जिस कृपा ने मनुष्य शरीर दिया है, अच्छे कुल में जन्म दिया है, अच्छे धर्म में जन्म दिया है, अच्छे धार्मिक चर्चा सुनते हैं, गीता राम गीता रामायण जैसे ग्रंथ हमारे सामने दिए हैं, और कलयुग में जन्म कर जुग सम जुग आनने जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास, ऐसा दिया है भगवान ने कृपा की है। एक माँ थी जो बच्चा सोता था नींद में, छोटा बालक, वे देखी देख पानी ले आऊ ऊपर जलने ने उग दे गई, वो तपती थी, वो जोर से ताव खूब जमीन खूब तप रही थी, बच्चे की नींद खुल गई, उठा माँ माँ माँ करता माँ वहां से घर पानी का लेकर आ रही थी, तो सामने दौड़ पड़ा, अब पक गए उठा गए रखे फिर गए, अब कहाँ रखे बताओ गर्म गर्म से यू करे रो गए भाग भाग गया। माँ को दया आई कि छोड़ो मेरे को, आज हम ऊंचा ऊंचा हाथ कर गए वो पड़ गया नीचे, तुम मेरे छोड़ भी क्यों गई, अरे तुम ऊंचा हाथ तो कर थोड़ा सा हाथ करो तो गोदी ले ले, घड़ा सिर पर बिचारी है वो पड गया नीचे, क्या तुम मेरे को छोड़ गई। मैं हैरान हो गई, जाओ घड़ा रख करके आ कर ले और क्या करे, ऐसे थोड़ा सा भगवान ऊंचा हाथ तो कर दो, हे ना हे प्रभु भगवान कैसे परम दयालु प्रभु है। अब अरे लाए लगी हुई संसार, घर घर लागो लारण और घर घर दा पुकार, जन घरिया हरिया घर आपनो राखे सो होशियार, घर घर लागो लारण और घर घर दा पुकार हो रही है सब जगह मना, साधुओं में देखो, गृह में देखो, बनिया में देखो, राजपूतों में देखो, राज के आदमी में देखो, व्यापारियों में देखो, जहाँ जाओ वहां भी राज के एहलकारों में देखो, राज के पुरुषों में देखो, जगह जगह यही बात। हमारे मित्र वो दिल्ली में जाकर पूछा कि वो घूसखोरी नहीं करे वो ऑफिस कौन सा है, इनकम पास पूछा यहाँ चार सौ लग गए, तो ऐसी आज दशा मिलनी मुश्किल, महाराज पाप नहीं करे अन्याय नहीं करे ऐसे आदमी भी कम मिलते हैं, ऐसे होते उनको तो ठीक बात है। वो कह रहा था कि हम नहीं मानेंगे, मैंने कहा तो उनको नमस्कार करो, कहे नमस्कार क्यों, जो अन्याय कर रहे हैं बंधु नहीं देना सुनी मानते, कहते महाराज आपने बड़ी कृपा की, शास्त्रों की बातों पर हमें होता था संदेह कि शास्त्रों की सच्ची है कि नहीं, अब हमारे संदेह मिट गया, कैसे है कि कलयुग में ऐसे होते हैं और आप साढ़े तीन तक हर घूमते हो, शास्त्रों को प्रमाणित कर दिया, शास्त्रों को सच्चा कर दिया आपने, बहुत बड़ी कृपा कर दी, नहीं तो मेरा संदेह होता था। कलयुग में ऐसे आदमी होंगे वर्ण धर्म अनुचारी जो बंध को नहीं मानते, आश्रम को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, मर्यादा को नहीं मानते, तो ऐसे आप नहीं होते तो शास्त्रों पर संदेह हो जाता कि कर्तव्य वैसा होगा, मैं तो नहीं ऐसा, क्या बात है। एक जगह बात है, बहुत वर्षों की, जब हिंदू को भी लाया था तो उस समय में एक सभा थी का, उसमें मैंने समझा कर दिया तो इसको आप बताओ हम नहीं मानेंगे तो ठीक नहीं, आप लोग हिंदू पूर्व मिले हो, तो मैं व्याख्या गया था, बड़ी सभा थी रात समय, एक ब्राह्मण गए उसके बोला कि महाराज देखो सुनो मेरी बात। हाँ सुनो महाराज, आपके शास्त्रों में लिखा है कि नहीं कि कलयुग में ऐसा होगा, वर्ण धर्म नहीं मानेंगे, आश्रम नहीं मानेंगे, तो देखो ये जो कर रहे हैं वो तो कलयुग के अनुसार कर रहे हैं, आप पुरानी बात रहे हो, ये आप समय के अनुसार नहीं बोलते, समय कैसा है आप बोलते हो, आप पुरानी बात लो, समय के अनुसार हो रहा ठीक हो रहा है, अब बोलो शास्त्रों में लिखा है कि नहीं लिखा, बोल लिखा तो भाई तो फिर वो तो शास्त्र अनुसार कर रहे हैं यार, आप उस विधायक तो कर रहे हैं ठीक नहीं है, ये तो ठीक हो रहा है, अन्याय कर रहे हैं जो सब ठीक शास्त्र के अनुसार है। मैंने कहा सुनो भाई, अभी उत्तर सुनाया, हरिद्वार में तार आया, पीछे से फोन आया कि पहाड़ों में वर्षा बहुत हुई है, इस वास्ते अगर खबर कर दो गंगा जी किनारे रहने वाले सावधान हो जाए, बाढ़ आया है। तो सुना तो क्या करना चाहिए कि लिया बाढ़ सब गंगा जी भी रहते हुए भेड़ बकरी गाय भैंस भेज रहते हुए, क्यों कि बाढ़ आ रहा है ना। तो बाढ़ आया, तार आया तो बचने के लिए आया है कि बहने के लिए, शास्त्र में कहा है तो बचने के लिए कहा बहने के लिए कहा। अरे बचो, सावधान रहना, सुबह ऐसा है बाढ़ आ जाएंगे, कभी वैसा आएगा तो समझता दिया बचने के लिए, आपको ऐसा आएगा जो मैं जो ये बहने के लिए नहीं लिया है। आज के लोग कहते हैं समय का अनुसार चलना चाहिए, और बेड़ा दी न बन जाए वाणियों में गंवार, समय पर करना चाहिए ना। तो समय ऐसा आया है, अब आप धर्म की बात ध्यान की बात कह रहे हो, फालतू बात है, समय के अनुसार बोलो तो समय से चलना चाहिए। अच्छा तो शीतकाल आवे तब आपको बाहर रहना चाहिए, भीतर कभी नहीं। शीतकाल ठंडी आई है, गर्मी आवे तो बाहर रहना चाहिए, पानी भी गर्म पीना चाहिए। गर्मी रुते थे ठंडी में बैठे भीतर में, ये समय से विरुद्ध बात है। समय का नुकसान कहाँ है, समय से तो चल जाओ महाराज, ऐसे समय अनुसार चलो तो चल जाओ। समय है तो रक्षा करो, गर्मी के दिन गर्मी से रक्षा करो, सर्दी है तो सर्दी से रक्षा करो, ऐसा भयंकर समय आवे तो उस समय उसे रक्षा करो, कल उसे समय के अनुसार चलो, वैसे ही चलो, वैसे ही चलो। ऐसी दशा दोनों हो रही है, तो आपसे कृपा करके आपसे निवेदन है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, पुकारो प्रभु को। सज्जनों बड़ी मुश्किल है, धर्म पालन करना बड़ा करे नहीं, कल कर्म न धर्म विवेक, भक्ति विवेक, धर्म पालना कठिन, भक्ति कठिन, ज्ञान के हमारे कठिन। राम नाम अब राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कठिन लगाओ। कलयुग में नाम की मैं कई विशेष नहीं अनुभव बहनों बताओ, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची पीर, सदे हृदय से भगवान को पुकारो, अरे मुख राम राम राम करो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधगी आई उत्तम रीत। ये गृहस्थी संत है, गृहस्थ में रहते हुए नाम करते हुए राम राम राम राम राम राम, हे नाथ हे नाथ। एक बात बताऊं, कृपा करके आप कर ले तो बड़ा अच्छा है, बार बार कह रहे हो हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु ऐसी कृपा करो आपको भूलू नहीं, राम राम करते हो। माला फेरते हुए एक माला में चार पांच बार मन मन से कह दो कि नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो प्रभु मैं भूलू नहीं, और राम राम राम राम राम राम करते रहो भगवान से। भगवान बड़ी सहायता करते हैं, बड़ी रक्षा करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, चेताते हैं, बड़ी विचित्र विचित्र बात है। एक सज्जन ने लिखा था कि मैं गया बद्रीनारायण, तो बद्रीनारायण गया जो रात ही अंधी रात पर ही रात में गया, गया तो जाते जाते अचानक प्रकाश हुआ, अचानक प्रकाश हुआ, दिखा गया बहुत गहरी से पहाड़ के ऊंचा नीचे गहरी जगह, अगर एक कदम गहरे गिरो अचानक प्रकाश हुआ तब तो लौट गया। एक हमारे साथ रहने वाले साधु रात्रि में उठे तो वो जा रहे थे नाची घर, नाची की बात है, वो जा रहे थे तो आवाज आई, पीपल आवाज आई कि मत जाओ, सब रहे इधर मत जाओ, गए सब कह लिया मानी बोली। ऐसे भगवान रक्षा करे, अब से तब उन्होंने बड़ा भयंकर, आज भी कहते हैं वो छिपका उठ जाता है, परवाही चलती है शरीर के ऊपर, आज बस तो गए परंतु ऐसा जल चढ़ गया, कह दिया गया सब मत जाओ। ऐसे संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, भगवान करे मत जाओ, धोखा है धोखा, इधर मत जाओ, फिर भी मानते नहीं तो फिर तो धोखा होगा भाई। हमारे मित्र हमारे साथ ही रहने वाले उनकी बात उन्होंने बताई, ऐसी मेरे को आवाज आई जोर से कि मत जाओ इधर, हृदय सब कर गया। ऐसे भगवान चेताते हैं बड़ी विचित्र रीति से। ईश्वर की सत्ता और महत्ता एक पुस्तक है, अभी मिलती ही नहीं किताब, सभी ईश्वर की सत्ता और महत्ता एक पुस्तक, उसमें वर्तमान में संतों ने भगवान के चमत्कार देखे उनका वर्णन है, बड़ा सुंदर। तो उसमें बात आई ऐसी, एक संत ने कहा कि मैं बद्रीनारायण गया तो आता था तो बद्रीनारायण के झरनों का जल होता है ना, उसे पेट खराब हो जाता है, बद्रीनारायण जल उसको एक तो सामग्री एक कैर ये कूट कर लेना चाहिए, वो फाके रोजाना ले गो तो जल असर नहीं करता, सांगरी कैर इतने निरोगी चीज है वो असर नहीं करता है, रोजना दिया जाए तो वे ऐसे गए तो दस्ता लगने लग गई पहाड़ का पानी लगी तो शरीर निर्बल हो गया। ऐसी हालत में रास्ता भूल गए, पैदल आते थे रास्ता भूल गए, भटक गए पहाड़ों में चले गए, अब पहाड़ी पहाड़ उधर जंगल जंगल, अब शरीर में शक्ति नहीं, दस्ता लगे तो उसने लिखा ऐसा हुआ मैं गया तो वहां एक गुफा सी मिली उसमें पड़ गया सोता रहा। सुबह आया तो एक आदमी आया, आदमी आकर कहा बाबा ये पत्थर लाया हूँ थोड़ा पी लो, जल लाया हूँ हाथ मुंह धो लो और पी लो। तो ठीक लिया पत्थर पी लिया, लेगा चलने की शक्ति नहीं वहीं पड़ा रहा। दूसरे दिन फिर आया चले तुम चलो, तो मैंने पूछा तुम कौन हो, कह रहे थे किस जाति के कौन हो, तो तुम ले लो तुम डर आया हो, कहते सच्ची बात बताओ बताओ तुम कौन हो, तुम लो। तो बोले तुम जो भगवान कहते हो वो हूँ मैं,